mehenak susunya toh asia ya ya ya ya geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng geleng asia ya ya ya ya ya ya ya geleng geleng Asia, geleng geleng.